یک شاخه گل، برنامه شماره 370. این برنامه با همکاری عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از فردوسی طوسی و نظامی گنجوی، گوینده محمد سلطانی. ستاییم تاج شهنشاه را که تختش درخشان کند ماه را. ستاییم تاج شهنشاه را که تختش درخشان کند ماه را. جهاندار با فر و نیکی شناس، که از تاج دارد ز یزدان سپاس. چو دیهیم شاهی به سر برنهاد، جهان را سراسر همه مژده داد. به داد و به دین و به مردانگی، به نیکی و پاکی و فرزانگی. هر آنجا که ویران بود آباد کرد، دل غمگنان از غم آزاد کرد. Thank you. جهاندار با بخشش و فر و داد، زمانه به فرمان او گشت شاد. جهان را فزوده بدو آبرو، فروزان شده تخت شاهی به او. بماناد تا جاودان نام او، جهان داوری باد فرجام او. سرش سبز باد و دلش پرز داد، جهان نیز بی افسر او مباد. جهاندار با فرانی کی شناست، جهاندار فرانی کی شناست، که از تاج دارد زیزدان سپاه. که از تاج دارد زیزدان سپاس. شده هیم شاهی به سر برنهاد، شده هیم شاهی به سر برنهاد، جهان را سراسر همه مجد دنیا. ستایی تاج شاهنشاه، از غم آزاد کرد. تایی تاجی شنشایی جهاندار با بخش شد فرادا زمانه به فرمان او گشت شد زمانه به فرمان او گشت شد جهان را فزوده بدون آبرو فروزان شده تخت شاهی به او فروزان شده تخت شاهی به او ستایی تاج شاهنشاه جهان دار با فرانی کی شناس بماند تا جاودان نام او جهانداری بود فرجام او سرش سبز بود و دلش پر ز داد سرش سبز بود و دلش پر ز داد، جهان نیز بی افسر او مباد، جهان نیز بی افسر او مباد، ستایی تاج شان شهر ستاییم تاج شان شهر. مبادا نشد غافل ز ملک آگاهی نست، نخست بر شرط شاهی هر شاهی نست، زهی ملک جوانی زهی ملک جوانی خرم از او، اساس زندگانی محکم از او مبادا دولت از درگاه شه دور، مبادا تاج را بی فرق او نور، فراخی باد از اقبالش جهان را، ز چترش سربلندی آسمان را، کله بر چرخ دارد فرق بر ماه، کلاهداری چنین باید زهی شاه. مشد غافل ز ما، آگاهی نست نخسبت، شرط شاهنشاهی این است. زهی ملک جوانی خرم از او، اساس زندگانی محکم از او. Thank you. آیین تاج شهنشاه را، که تختش درخشان کند ماه را. شماره 370.